Olszański. Autopromocja. Tu Polskie Radio w programie trzecim. Dzisiaj jest piątek, 30 marca, minęła szósta. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, Artur Ewertowski i serwis Trójki. Kolejna akcja policji i pomylony adres. Tym razem jej ofiarą padła reporterka Trójki. Na drogach więcej patroli i kontroli. Bezpieczna Wielkanoc już trwa. Po wydaleniu amerykańskich dyplomatów Stany Zjednoczone zapowiadają kolejne kroki wobec Rosji. Komendant wojewódzki policji w Radomiu zlecił sprawdzenie okoliczności policyjnej akcji w okolicach Sochaczewa. Reporterka Trójki Anna Rokicińska została obezwładniona we własnym domu przez funkcjonariuszy, którzy weszli bez pukania i trzymali ją skutą w kajdankach. Mimo że nie mieli nakazu, przeprowadzili rewizję. Wszystko odbywało się przy dzieciach reporterki. Zakuli mnie przy dzieciach w kajdanki. Prawie rzucili na ziemię. Wyrzucono mi wszystkie rzeczy z szafy. Zrobiono tam kipisz potworny. Naniesiono błota do domu. Po 3 godzinach okazało się, że policjanci pomylili adres. Jak wyjaśnia rzeczniczka mazowieckiej policji Katarzyna Kucharska, akcja była związana z wyjaśnieniem przestępczego procederu wyłudzania kredytów na wielką skalę. Policjanci przeprosili za swoje zachowanie, a Anna Rokicińska zapowiada, że będzie dochodzić swoich praw. 10 osób zostało rannych w wypadku na obwodnicy Radymna w powiecie jarosławskim na Podkarpaciu, do którego doszło wczoraj po południu. W rejonie skrzyżowania dróg numer 77 i 94 zderzyło się kilka aut i bus, informuje Marta Tabaszerygiel z podkarpackiej policji. Wstępne ustalenia wskazują, że kierujący Audi skręcał w stronę miejscowości Chłopice i nie ustąpił pierwszeństwa kierowcy pasażerskiego busa. Ten odbił w lewo i uderzył w oczekującego na skrzyżowaniu Hyundai'a. Ten znów pchnięty uderzył w osobową Hondę. Policja przypomina o trwającej już akcji Bezpieczna Wielkanoc i apeluje do kierowców. Nie dajcie nam szansy, żebyśmy mogli wypisać mandat za nadmierną prędkość. Byłoby nam bardzo miło przegrać na tym polu. A Radosław Kobryś z Komendy Głównej Policji przekonuje, że warto jechać wolniej. Mniejsza prędkość, większa możliwość zauważenia pojazdu, który się zbliża, większa możliwość zauważenia pieszego, który się zbliża, więc większa możliwość odpowiednio wczesnej reakcji na to, co się dzieje na drodze. Policja podkreśla, że wypadki przy nadmiernej prędkości zawsze są groźniejsze i ginie w nich więcej osób. Stany Zjednoczone zastrzegają sobie prawo do kolejnych działań wobec Rosji. To odpowiedź na wydalenie przez Moskwę amerykańskich dyplomatów i zamknięcie konsulatu USA w Sankt Petersburgu. Przedstawiciele amerykańskiej administracji mówią o coraz chłodniejszych relacjach z Rosją. Piotr Orłowski. Na odwetową decyzję Moskwy zareagowali przedstawiciele Białego Domu i Departamentu Stanu. Rzecznik Białego Domu Sarah Sanders powiedziała, że oznacza to dalsze pogorszenie stosunków Stanów Zjednoczonych z Rosją. Amerykańska administracja podkreśla, że poradzi sobie z wydaleniem dyplomatów. Przedstawiciele Departamentu Stanu zwracają uwagę, że władze w Moskwie nie chcą porozumienia. Rosja nie jest zainteresowana dialogiem w kwestiach ważnych dla naszych dwóch krajów, powiedziała rzeczniczka Departamentu Stanu Heather Nauert. Rezerwujemy sobie prawo do odpowiedzi, dodawała, komentując decyzję o wydaleniu dyplomatów. Przedstawiciele Departamentu Stanu konsultowali działania z ambasadorem Stanów Zjednoczonych w Rosji, Johnem Hansonem. Wcześniej został on wezwany na rozmowę na temat wydalenia dyplomatów do rosyjskiego MSZ-u. Władze w Waszyngtonie podkreślają, że nie ma uzasadnienia dla rosyjskiej odpowiedzi. Zwracają uwagę, że wcześniejsza decyzja o wydaleniu 60 rosyjskich dyplomatów ze Stanów Zjednoczonych była reakcją na atak Rosjan na Siergieja Skripala i jego córkę. Zdaniem Amerykanów Rosja ostatnimi działaniami tylko izoluje się na arenie międzynarodowej. Ze Stanów Zjednoczonych Piotr Orłowski, Polskie Radio. W strugach deszczu setki osób modliły się podczas wieczornego czuwania w ogrodzie Getsemani w Jerozolimie. To miejsce, w którym w czwartkowy wieczór Chrystus miał modlić się przed pojmaniem i późniejszym skazaniem na śmierć. Czuwanie w Getsemani należy do najbardziej popularnych liturgii w Jerozolimie wśród różnych wspólnot katolickich, zwłaszcza tych skupiających młodych ludzi. W czasie godzinnego nabożeństwa czytane były fragmenty Nowego Testamentu w kilkunastu językach, a wierni modlili się też o pokój na świecie i za ludzi wykluczonych. O jedność, o miłość też, o wspólne zrozumienie, bycie poza różnicami kulturowymi, poza naszymi przekonaniami też religijnymi. Musimy mieć w sobie taką wrażliwość właśnie, by bardziej akceptować, bardziej szanować drugiego człowieka. Wszystkie modlitwy są tak samo ważne, nie ma ważniejszych i mniej ważnych. Natomiast ze słów Jezusa te najważniejsze to daję wam przykazanie nowe, abyście się wzajemnie miłowali, jak ja was umiłowałem. Byli posłuszni wymaganiom Ewangelii, tak jak Chrystus poddał się woli Ojca. A dzisiaj Wielki Piątek, dzień najważniejszy dla chrześcijan, upamiętniający śmierć Chrystusa na krzyżu. W kościołach będzie odprawiana liturgia męki pańskiej. Wieczorem ulicami warszawskiego Starego Miasta przejdzie droga krzyżowa, którą poprowadzi metropolita warszawski kardynał Kazimierz Nerczy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Co nas czeka, jeśli chodzi o pogodę? Napływa chłodne powietrze polarnomorskie. Dziś będą chmury i przejaśnienia na północy i południowym wschodzie. Będzie padał deszcz i deszcz ze śniegiem w górach. Śnieg. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni. Ciśnienie spada. W południe w Warszawie wyniesie 998 hektopaskali. A temperatura? Koszalin 4 stopnie, oczywiście plus, Trójmiasto i Piła 5, Olsztyn Elbląg 6, Suwałki Łomża 7, Szczecinie Białymstoku 8, Toruń Bydgoszcz 9, Łódź Poznań Rzeszów 10, w Warszawie, Lublinie i Krakowie 11 stopni, w Opolu i Katowicach 12, najcieplej we Wrocławiu 13. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Dziś wieczorem w Trójce skupimy się na kontemplacji. Od 19.00 3-godzinna audycja Muzyka Ciszy. Zapraszam, Marek Niedźwiecki. A po 22.00 zadam pytanie, po co jest cierpienie? I czy, jak chcieliby chrześcijanie, zawsze prowadzi do zmartwychwstania? Zapraszam, Dariusz Rosiak. A po godzinie 23.00 zapraszamy na retransmisję koncertu Pieśni Wielkopostne. Zaśpiewa Katarzyna Warno. Do usłyszenia. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Święta smakują najlepiej, gdy nie brak w nich słodkich chwil. Dlatego już dziś przyjdź do Biedronki po wyśmienite wielkanocne ciasta. Po mazurek na kruchym spodzie i ze słodkim kajmakiem 400 gramów. Oraz po makowiec Biedronka Premium pełen nadzienia i bakalii 500 gramów. Weź oba ciasta i zapłać tylko 14,90. Oferta obowiązuje do soboty lub do wyczerpania zapasów. Szczegóły w regulaminie na biedronka.pl. Wszystko na wielkanocny stół w biedronkowych cenach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry Państwu. Rozpoczęliśmy poranne wydanie audycji Zapraszamy do Trójki. Witają Państwa Halinka Wachowicz, Darek Pieruk, Zofia Kruszewska i ja, Wojciech Mann. Pani Kasia już od razu napisała z takim zdziwieniem, co się stało z Drakulą. Jestem lekko zaniepokojona. Pani Kasiu, no, są takie dni w roku, od dawna zresztą, kiedy dajemy Drakuli odpocząć rano i zastępujemy czymś spokojniejszym. A dziś przypomina Wielki Piątek, Drakula odpoczywa, jak powiedziałem. Co nie zmienia faktu, że będziemy z Państwem do dziewiątej. Nie zmienia to również faktu, że chętnie usłyszymy Państwa, a właściwie raczej usłyszymy i przeczytamy Państwa opinie, uwagi, komunikaty, cokolwiek Państwo mają ochotę nam przekazać, korzystając, no właśnie, jak zwykle, z numeru telefonu 22 7 3, SMS-owo 71335 albo mail man@polskieradio.pl. Wszystko to powiedziałem jednym tchem z pamięci, bo jestem bardzo dobrze przygotowany, przynajmniej na początku audycji. Jest 6:14. Some money, I swear I steal millions and take care of you, my darling. Oh, oh.

Nie tylko Boże Narodzenie, jak Państwo zapewne wiedzą, ale też Wielkanoc, tą okazję, aby pomóc potrzebującym. Tak naprawdę to zawsze można pomóc bez względu na to, jaka jest data, no ale te święta jakoś bardziej mobilizują. W Pruszkowie młodzież chodzi do domów i mieszkań i zanosi świąteczne paczki. Przygotował to Kuba Witkowski. Sporo tego. Co to jest, ale dajmy radę. Te paczki są dodatkowe, bo są wstążeczkami takimi, widzicie? One są jako dodatek do tych paczek. Bo są takie rodziny, którym no, trzeba dać więcej, bo więcej dzieci czy coś. Co jest w tych paczkach? Przede wszystkim rzeczy spożywcze. Ksiądz Dariusz Boguszewski, proboszcz parafii świętego Józefa w Pruszkowie. Słodycze, jakieś takie ciastka, cukiereczki, mąka, konserwy, masło, herbata, ryż, makaron, oliwa, cukier. Makaron, cukier i oliwa. Chodziliście już z takimi paczkami wcześniej? Tak, krok temu. Dowiedzieliśmy się o tej akcji przez kolegę. Najlepsze jest uczucie, jak ta osoba dziękuje i nawet zaprasza na kawę. No właśnie, to jest fajne dziś doświadczenie. Komu pomagacie? Na ogół są to osoby chore też, które mają trudną sytuację finansową. Ksiądz Piotr Maciejak, wikariusz. Na ogół to jest przekrój takich osób od 50 do 80 lat. Te, które no, trudno mają jakoś tam wyżyć za tą przysłowiową emeryturę i oczekują jakiejś tam pomocy. To co, teraz do samochodu? Tak. Tak jest, teraz po tym... Dobra. Pan kierowca? Tak. Pan pierwszy raz? Pierwszy raz, tak. A panu co to daje? Bo mam wrażenie, że to jest taka akcja obustronna. Pewnie tak, ale uważam, że ja nie mogę na nic narzekać, więc innym jest bardziej potrzebna moja pomoc niż... I Wielkanoc to jest dobra okazja do tego? Myślę, że każda okazja jest dobra. Dzień dobry. Dzień dobry. To ja mogę się z wami zabrać? Tak, tak. Dobrze. To co, ruszamy? Ruszamy, ruszamy. To zaczniemy chyba od pana Jurka, co? Kim jest pan Jurek? Jest to pan, który ma stwardnienie rozsiane. Ty byłaś już u tego pana? Byłam pierwszy raz w zeszłym roku na święta Bożego Narodzenia. I to było jakieś duże przeżycie? Trochę tak, bo to jest naprawdę bardzo pozytywny człowiek z wielkim uśmiechem na twarzy. Dzień dobry. Cześć, Jurku, dawno nas nie było. Dzień dobry. Cześć, przyszliśmy to z wielką pompą. 7 lat. Te paczki otrzymuję od młodzieży. Cieszę się z tych paczek, bo powiedzmy sobie może, to nawet tu nie chodzi, powiedzmy sobie, o zawartość tych paczek. Ale powiedzmy sam fakt, że ktoś pamięta, ktoś przychodzi, ktoś normalnie właśnie ci ludzie, którzy gdzieś tam mają jakieś problemy z sobą przede wszystkim, a są samotni, to zawsze normalnie jest takie bardzo sympatyczne. Dzień dobry, przyszłyśmy z paczkami świątecznymi. Dziękuję. Dzień dobry. Dzień dobry. To jest parafii świętego Józefa. Mamy dla pani paczkę świąteczną z najlepszymi życzeniami. Dziękuję bardzo. Błogosławieństwa Bożego. Dziękuję bardzo. Ja też życzę dużo zdrówka i wszystkiego najlepszego. Błogosławieństwa Bożego. Dobre serce. Dziękuję. Za pomoc. Zawsze troszeczkę pomocy jest, jakby nie było. Po każdym takim rozdawaniu paczek czujemy się tacy, że to serce tak rośnie, że coś można by jednak dobrego komuś zrobić. Tak niewiele, co prawda, bo w sumie niewiele, bo się samochodem jeździ na co dzień. Dużo czasu się jeździ, powiedzmy, bez sensu. A to można raz pojeździć, żeby zrobić coś dobrego. To co? Kończymy na dziś? Koniec już wszyscy? To jest takie paczki rozdane. Jak się czujecie? Spełnione. Misja wykonana. Tak. A ja powtórzę, nie musimy czekać na święto, żeby komuś pomóc. Czytam listy od państwa. Wzruszył mnie pan Przemek z Rzeszowa. Pozdrawiam i pana, i pańską rodzinę. A sentiment, oh, what I meant. Oh, baby, come back to me. Please, darling, can't you see that I'm addicted to you? I'm addicted to you. Oh, baby, come back to me. Please, darling, Minęła 6:30. No, minęła pół minuty temu. A, troszkę oszukuję, ale tak to bywa. Artur Ewertowski, skrót informacji. Są dwa zarzuty dla byłego wiceministra finansów Jacka K. Wczoraj usłyszał je w prokuraturze w Białymstoku. Nie przyznał się i złożył wyjaśnienia. Prokurator zastosował wobec podejrzanego 500 tysięcy złotych poręczenia majątkowego. A według śledczych Jacek K. nie dopełnił obowiązku nadzoru wynikającego z ustawy o grach i zakładach wzajemnych oraz nadzoru nad podległymi mu departamentami. Miał na przykład ignorować informacje o nierzetelności badań technicznych, których wymagano do rejestracji automatów do gry, a także wstrzymywał badania automatów wytypowanych do kontroli. W połowie kwietnia druga faza rozmów w sprawie programu Wisła. Przedwczoraj szef MON-u podpisał umowę na Patrioty. Pierwsze trafią do Polski za 4 lata. Pełnomocnik Ministerstwa do Spraw Pozyskania i Wdrożenia Systemu Wisła, pułkownik Michał Marciniak, powiedział, że 16 kwietnia delegacja leci do USA na rozmowy. Ministerstwo chce podpisać kolejną umowę w przyszłym roku. Za oceanem będą też negocjacje na temat szczegółowej realizacji podpisanej już umowy na Patrioty. Wielkanocne zawieszenie broni powinno od dzisiaj obowiązywać w ukraińskim Donbasie. Umówiono się co do tego w ramach obradującej w Mińsku trójstronnej grupy kontaktowej. To już 13 tego typu zawieszenie broni, a wszystkie poprzednie były zerwane. Ostatnie ustalone na czas świąt Bożego Narodzenia, choć spowodowało zmniejszenie intensywności ostrzałów, nie było jednak w pełni przestrzegane. To był serwis Trójki. Dziękuję bardzo za korespondencję od pana Krzysztofa Siemianowic, stałego słuchacza od 1974 roku. Kopalnia węgla kamiennego Pokój. Tam pan Krzysztof pracuje najwyraźniej. Prognoza. Na północy wschodzie i południowym wschodzie zachmurzenie duże. Miejscami opady deszczu, na północy także deszcz ze śniegiem. W Karpatach powyżej 1400 metrów nad poziomem morza opady śniegu. To wysoko, 1400. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie umiarkowane. Temperatura wszędzie plusy. Koszalin 4, Gdańsk 5, Olsztyn, Suwałki 6, Szczecin, Białystok, Zakopane 8, Bydgoszczy 9, Poznaniu, Łodzi, Rzeszowie 10, Warszawa, Kielce, Katowice, Kraków 11, Opole 12, Wrocław 13. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy

what you build, Lord. Come the night you curse the dark. Inside your broken heart, you bear crosses. Some of us have got a name. Some of us are more than pain. We're all marching in this slow parade of losses. Bardzo dużo oczywiście również listów z życzeniami dla ekipy trójkowej, dla wszystkich, którzy tutaj funkcjonują w tej chwili przy audycji. Zapraszamy do trójki, a również od żony pana Przemka dla Halinki, co przekazuję z satysfakcją, bo Halinka jest tutaj naszym takim małym słoneczkiem, ilekroć tylko pojawia się w radiu. I jeszcze napisała pani Karolina z Gniezna, takie miłe słowa, i pani Krystyna, i pan Maciek ze Szczecina. Bardzo, bardzo dziękujemy. Sometimes I wonder where I'd go wrong. Is this the way it's meant to be? Close my eyes to the feeling, but deep inside it troubled me. The more time goes on, the further it brings me down. I've tried and tried again to turn it around. The lower you fall, the higher you fly. I'm playing for takeoff. Bring on better things. Gonna do what I can to find my wings. Scraped the bottom, scoured for hope. Drifted around, empty and broke. The fork in the road is miles behind. Gotta learn from the past and clear my mind. Can't turn back the clock, but I can find it once again. The time is now to begin. The lower you fall, the higher you fly. Plead for takeoff. wczoraj też był inny dzień. Ludzie jacyś byli cichsi i mniej plotkowali i dlatego wieczorem ptaki oszalały, a tu chyba kaski tak latają parami i krzyczą, krzyczą, chyba się umawiają, no w końcu wiosna. I wychodzą przebiśniegi i tulipany i krokusy, a pan Wojtek pięknie gra. Staram się jak mogę, a kawki, no to od razu przychodzi na myśl dr Andrzej Kruszewicz. Pytanie tylko, czy kawka jest piękna? Myślę, że potrafi być piękna, bo dzisiaj właśnie o to zapytał Darek Pieruk doktora Kruszewicza, czy mógłby opowiedzieć o najpiękniejszych ptakach. Podziwiamy papugi, pawie czy rajskie ptaki. Wszystkie pochodzą z bardzo dalekich krajów. A czy w Polsce, na polach czy w lasach także żyją równie piękne i równie kolorowe ptaki? Oczywiście tak, z tym, że one są jakby forpocztą tropikalnych gatunków. Tak na przykład wilga, mamy tylko jeden gatunek wilgi w tropikach. Jest tych gatunków więcej. Wilga jest piękna, żółto-czarna, samiec jest rzeczywiście zachwycający swoją urodą. Ale no jest tylko jeden gatunek w Europie, tutaj sięga. Potem wraca na zimę do Afryki, ale tam jest tych gatunków wilk w tropikach o wiele więcej. Drugi gatunek, niezwykle piękny dudek, ale rozprzestrzeniony także w tropikach, wszędzie. To jest prawie kosmopolita, nie ma go w Ameryce, ale w Azji, w Afryce możemy dudki zobaczyć. Kraska, piękna, ale przyszła do nas ze wschodu, tak naprawdę zimuje w Indiach, gdzieś tam na Bliskim Wschodzie, też ma powiązania z tropikami. Gdybyśmy z bliska sobie obejrzeli strzygła, naszego rodzimego szczygiełka, który no, tutaj zimuje, tutaj przychodzi na świat, to przecież to jest cudeńko. To jest istne cudeńko. Czerwona maska, żółte stawki na skrzydłach, ogon biało-czarny. No śliczny ptak, jeszcze takie rude boki. Jak się przyjrzy mu z bliska, to naprawdę jest piękny. On się nazywa po łacinie carduelis, od carduus, czyli oset. Żeruje na ostach i rzeczywiście statku szczygłów na ostach znika z oczu. To statku tam gdzieś tam mignie, a jak sobie się kręcą na tych kwiatach osłów, na tych takich dojrzałych ostach, to nie rzucają się wtedy w oczy, więc szczygieł tak. A ma kolągwa. Samczyk ma kolągwy wiosną, tutaj taka czerwona koronka, czerwona pierś, czekoladowy, znaczy taki kasztanowo-brązowy grzbiet, no śliczny, śliczny ptak, pokląskwa, kląskawka, no przecież to są nasze rodzime ptaki, po prostu i zwyczajnie piękne, a pliszka żółta, oglądana z bliska, albo przez lunetę, czy przez lornetkę, to przecież trudno ładniejszego ptaka, także mamy piękne ptaki wokół nas, natomiast one są piękne, ale dopiero z bliska. To jest tak wszystko przemyślane w przyrodzie, żeby te barwy nie afiszowały się z dużej odległości, żeby drapieżnik nie zwracał na nie uwagi, ale dopiero kiedy jesteśmy blisko takiego ptaka, ale teraz mamy lornetki, mamy lunety i możemy z bliska przekonać się, jak piękne są nasze rodzime ptaki. No, trzeba tylko mieć oczy szeroko otwarte i mieć nieco wrażliwości na to piękno. A znajdziemy piękno nawet w szpaku. Szpak przecież na wiosnę samczyk lśni wszystkimi barwami tęczy, takie metaliczne połyski, zielonkawe i fioletowe i rude. I jeszcze śpiewa tak cudownie. Szpak to jest w ogóle mistrzostwo świata. Piękny, inteligentny ptak. Wrony też się mogą podobać. No oczywiście wrona tak, kawka jakaś zgrabniutka, a poza tym zwykły gołąb miejski. Jakby tak mu się bliżej przyjrzeć, jaki to jest zgrabny ptaszek, jak on potrafi być piękny, jak on lśni różnymi barwami tańczy. Tylko tyle, że nam zwyczajnie spowszedniał i przez to już jest nazywany latającym szczurem albo coś tam jeszcze, no bo jest go dużo i spowszedniał, ale tak, jest on naprawdę piękny ptak i to jest fenomen, że tak śliczny ptak chce żyć koło nas, w mieście, w tym brudzie, w tym pyle. I on sobie żyje i radzi sobie z tym. Więc myślę, że powinniśmy bardziej szanować gołębie, bo są piękne i inteligentne. No a oczywiście istoty piękne i inteligentne, zwłaszcza jeżeli są rodzaju żeńskiego, mogą być niebezpieczne, ale akurat gołąb w naszym języku jest rodzaju męskiego. A zwrócili Państwo uwagę, że kawka jest zgrabniutka? There's the final curtain. There's the dotted line. No more celebration. No rum, no brandy, no sparkling wine. The bad news has arrived. It's closing time. Put on all your armor. watch yourself in life. Swallow all your feelings, 'cause it's coming down the hill tonight. The balance has arrived, it's closing upon. Your sons and daughters keep their fragile minds. Let them read the papers, but cover up the bold headlines. The bad news has arrived. The bad. Bad news has arrived, it's closing time. No właśnie, podoba się Państwu to jedna piosenka, to druga piosenka. Mnie oczywiście serce rośnie, bo to jest przyjemność, jeżeli się wybiera takie nagrania, które Państwu odpowiadają. No ale ja nie mogę wszystkiego załatwić, opowiadając teraz, co nadałem dokładnie o 6:15. Powinno to być w internecie, z tym jest różnie, ale staramy się, aby te tytuły tam się pojawiały. Co to mamy? 5 minut niecałe do 7:00. Zwykle jak jest taka końcówka godziny i jest miejsce na jedną krótką piosenkę, to czasem, a nawet często sięgam do archiwaliów, bo Państwo różne starocie też bardzo lubią. Tell by their talk that they don't understand why we kiss as we walk and you cling to my hand. Can it be they forgot that these things mean a lot? We're young, young and in love. Don't believe that our feeling is deep.